أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سورة الفرقان مکی سورۃ ہے ترتیب دے سورتوں کی پینشتم نمبر اور ترتیب دے نزول کی دو سال اختم پس سورۃ یاسین نازل شہرے تفصیلی خلاصہ سار ویلے سے ہوا سورت کے نفی شرک فی البرکات کئی اور دعوت ریز علی ذکر کئی اول آیات کے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ دویم ذل لسم آیات کے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا او درم ذل آیت کاثر کی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا در ذلی دعوت توحید ذکر کئی دعوت سورت و نفر شرک فی البرکات کی برکت جو ان کے پاس یو چیز کیا و اللہ دے دانگی سورت کی مقاصد اربع بیانی انزل الذلیل عقلیہ آخر صورت کی دا مومنان و اوصاف ہو او پر نبی علیہ السلام بانی چکم اعتراضونا کی دل کافران و کول داغین پنزی اعتراضونا او داغی جوابونا دلتا ذکر کئی وسرا وسرا داغی نشاندئی بکو ترجمہ تبارک اللہ نزل الفرقانا على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي بركت جون کے لحاظ انت برکت سے تو ہی الاعطاء والنماء مال خیر ورقول اور زیادتول سرد خیرنا الاعطاء والنماء مال خیر ورکول اور زیاتول سرد خیرنا تبارک اللہ لکے وشے زیاد کی اور خراب کی آئے تو برکت نہ ہوئی برکت اغیت ہوئی لکے کوٹے اور سڑے بورے اڑا روڑی آم یہاں کی گی او میاں سیوانی او سلو پیزو رضی نوی واری ویلک دیکی اللہ برکت واچھو زیاد کو سرد خیرنا الاعطاو والنماو مال خیر زیادول ورکول او زیادول سرد خیرنا دیتا برکت ہوئی اور چیز زیاد کی و خراب کی ناغی لبرکت نہ ہوئی برکت جو ان کے سوکتے اللہ تبارک اللہ برکت جو ان کے لئے حوضان تو تبارک اللہ برکت جو ان کے لئے حوضان تو نزل الفرقان چرا لے گلے دے فرقان فرقان حق و باطل کی فرق ان کے دا قرآن نم دے نزل الفرقان چرا لے گلے دے بیل ان کے حق و باطل العام دی پبند اقفل باننے لیکونا دینا پارا چیسی للعالمین پارا دا مخلوقاتو نظیر یرور کہ ان کے نظیر آئیر ان کی توی سپائے کی داوری دن کی فائدہ اللہ دی دلیل عقلیہ ذکر کئی اللہ دی حوزاتو لہو چدلرو ملک السماوات اختیار دا اسمانن لے اول دلیل اکلی اول دلیل اقلی ذکر کو اول یاکی اور دین دلیل اقلی اللذی دانا حوزاتے لہو ملک السماواتے چدل و اختیار اسمانن لے والعاد و دزمکو والعمیت تخیز ولدانو اور نیدے نیولے نائبوں ولم یکلن شریکن اور چری نیشن دی اللہ لاؤ شریک نیسا داراؤ برخ داراؤ پی الملکی پو بارچہ ہے کے ولم یتخذ ولدن لادرین دلیل اقلی ولم یکل لاؤ شریک انداز تلورم دلیل اقلی ولم یکل لاؤ چری نیشن دی اللہ لاؤ شریک ان برخ داری نیسا دار پی الملکی پو بارچہ ہے کے وخلقا بلا کرنے کل نسین ہر یا سیدہ فقدره نواننا لکڑے دے دلرا تقدیرا فاننا لکل سرا زجر بشتر کا وتوزو آنی علی دے من دونی بویند اللہ نا آلیتا نور مددگارا لا یخلقون شیئاً نیسی پیدا کلیه سیزاو وهم یخلقون اور دیر پیدا کری سیوی ولا یملکون لینفسهم او عبدانی دفارا دزنو کلو زرانو دزرن لکلو ولا نفن انا فیدی رسولو ولا یملکون ماتانو او مالکان نری وغدان نری زانا دا مرکرسو کولو ولا حیاتانو آنا دا جنڈی رولو ولا نسورا آنا دبارا جنڈی کیدو وقالا شرط دشر کیو کو نوز بدربانے تیرا زنکی شرکیاں دردیو کو شرح نیکان بننکان دا اس میں شکولے نو دے اعتراضینا شروع کو بنوی علیہ السلام آل اعتراض وقال الذین کفروا او ایلوا کسانو چکا فرانو انہذا نیلا قرآن انہذا نیلا قرآن الا افن افتراہو مگر درودی جو کرینی دزانو وَعَانَهُ او اعانت کرے دے دلو امداد کرے دے سراؤ علیہ پدی دروں گو جوڑو لبانی قوم آخرون قوم بلاؤ جواب فَقَنْ جَاؤُ دا کی سرارات لو کر دے ظلمن پزیاتی سراؤ وزورا پدرو سراؤ دویم اعتراض اللہو ادادی دروغ ہوئی غد دروغ جو کہو چی دا قرآن ہوئی دار ازان نجو کرے دے دویم اعتراض وقالو اویل بنی کافرانو اساتیر الاولین کسی رب افوانو دی اکتا تباہا لکلی دی لرو فہیا تم لانا دا بیانی گی نسے کی گالے پد بانے بکرتاں سویلا سبا بیگا بکرتاں سبا سویلا آ بیگا سبا بیگا سارا مازیگر دا تاسو بیانې داري جواب او واتا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انزلہ الذی رانے گلے جی کتاب لرا ہا ذات یا لم سر چې په دې په پټو راځنو باندې سر د چینه راځوي یا لم سر چې په دې په راځنو د سينو باندې پسماتی پسمنو کې ولا دو پسمکو کې سورت کې پنځه بشارتونه دي اول بشارت او انو یکنن دالو کان دې غفورن رحیم بخونکے محروبانوں درے میں اعتراض وقالو او ایل بدئی مالی ازر رسولی سجدی دی پیامر لراؤ ناسنگا پیامر دے یا کلو تو آماؤ شیخرین اقوراکو دیکھو روڑے بھی ناسنگا پیامر دے وینزی فیلہ سوامکو او ګرځي بازارونو کې دا څنګه پیغمبر دې هډوړې په بازارونو کې ګرځي لالا انزل الی ولنادی الی دې پیغمبر تا ملکون فرشتو ويكون کی سیمه د سر نذیر ير ورکون کې د سر چت فرشتہ دې راشي دا وړه دې دا خو انسان دې خو فراق کوي فرشتہ ور سره نشته او یو قائله یا دې اوردنی دې دتا کندن خزانه او تكون له یا دې دلرا جنتن باو یا کل منها شکری دې نام چې تسبام ور خوراک تو سر سند خزانه نشتا وقال الظالمون او ایل من ظالمانو وقال الظالمون او ایل من ظالمانو مشرکانو ان تتبعونا تابدارن کوئی تانسو الا رجل مصحونا مگر دیو سری لیونی سری پس روانی مظہورا لیونی پر سیا جادو پر سیوئے مظہورا جادو کرے سے جادو پر سیوئے انظر برا کے فضل ابو سرنگ بیانے دیت لگل امسالا تالنا کارنی سالونا فضولو فضمرا دیدین فلا انتفیعونا فستاقتنا نریدین سبیلا دلاری او جوابونه کې تفصیلی تمہارا کلنی برکت جون کې نه حاضر تو ان شاء ان کو مانند اذا شاء کله چې خوږه دي جانل کا خیرانو غزولې به او تا کې ډیر خیرو من ذالکاو د دینو په دنیا کې جناتن باغونو دجری چی روان بیمین تاتیل انہارو لانے دون لاغین نهرونو ویج اللہ کا قصورو اوگر زلی بیون تالرو بنگلے مانائے زجر بینکر قیامتو بلکہ زبو بلکہ درو دنکیا کریا دی بساتی پا قیامتو واتنا تیر کرے دیمونگا لمن حرا چانا راو کذب من ساتے چدرو جنتیا کی با قیامتا سعیرا اور گرما جہنم ازارا اتوم کل چیوینی دی ازارا اتوم کل چیوینی دی اور مما اور یا جہنم مما کانیم باہیدن دزین لرناو ممکان بایرین دزین لرناو سمیو آری با دی دی لراو لہا دی اور لراو توائی ازن وزدون کے وزفیرا او چنگاراں چنگار چری جوئی ترے کوکارے وزاون کو او کلا جو غزلے تی دیمن ہر دینا مکانن زیفانو زیتان کے مقرنینا تڑلی تی میں بدن زیرنو کے دعاو چری بوئی ہونا لکا وداو کی سبورا دہلا کتا لا تدو لیوما مغارین ونی سبورا واحدا حلاکت یاو ودو او اغارین سبورا کثیرا حلاکتنا دیرا جواب قل اوائواتا ازالکا آیا دا دنیا یا آیا دا جہنم خیر ورد دا دنیا وردہ ام جنت القلد اللتی یا جنت دامیز گریہا وید المنتقون چوانت نے سیرہ پرزگاران سارا کانت لہم ویبدیدارا جزاء و مصیرا بدلا جزاء بدلا و مصیرا اوپس کی دلاؤں لهم دے بشارت لهم تنے دئی لراؤں فیہا پر جنت کے مائل چاہونا ہاتھ غاری دے خالدین بے سوئی کانا لارا بے گاؤں دے دا پرستا باندے وادم مسئولا وادا غسلے سے کانا لارا بکا دا پرستابانے وادم مسئولا وادا غسلے سے پجب داندی آلی مسلام ویوما آہارت یا اندروم تجم مکیدہی لنا وما یا بدونا من دون اللہ آہاچرا مدد کئی نہیں اللہ نا فَيَقُولُونَ وَيَا اللَّهُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ آيَاتُهُ تُمْرَكْرِيُو وَيَبَادِي بَنِغَانَ زَمَا هَؤُلَاءِ تِدَادِي أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ يَا دَيْ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ يَا دَيْ فَقَلَ غُمْرَا لِسَمِلَ رِنَا قَالُوا وَيَبَدَيْ سبحانکا پاکیتا لراؤں پاکیتا دشریکناؤں مائم بغی لناؤں ندی مناسی مونگ لراؤں انت تخذا چونی سمونگاؤں من دونی کا بغی دستانا من اولیاء آؤں نور مددگاران ودا کمتا تاؤں اولیکن تا فیدار کرو دیتاؤں و آبا ام اپلارانو دیتاو حتا نسو ذکرو تا دے پوری تیر کدی قرآنو نسیان پمانا دا حیر دوم را جد پری خودوم حتا نسو ذکرو تا دے پوری تیر کدی قرآن یا پری خود دے قرآن ذکر دا قرآن نم دے سری حجر کی نحمیت کو انہا نحنو نظر نذکرو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یقیناً انگا را لگلے دے قرآن او انگا خام خان دے قرآن بازد کو سوری انبیاء کی پنزو سمیات کی ہوئی وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ او دا قرآن وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ او دا قرآن دربن کتاب نے دبرکت کتاب نے انزلناہو رلگلے امگدی لراؤ دا ذکر دے نا فن دے فن کتاب دے حتا نسو ذکراؤ تدے پوری تیر کو دے قرآن پری خود دے قرآن وکانو او اودے یا کان سوارو ومانا سوارو او اوگر دیدن دے قومم بوراو قوم حلاکی دنکے یا قوم تباسے فقل کذبوکم وزبتا کی سرادر وزن کیا کریوا بس وقنا کذبوکم بس پزا کی شرا درو جن کریو تاسو درو جن کیا کریو تاسو بما بابانی وقنا کذبوکم بس پزا کی شرا درو جن کدے نکانو تاسو لراو بما تقولونا وقنا کذبوکم بس بدا کی طرح درو جن کو دینے کانو تا سن رہا ہوں اے مشرکانو وَقَنَكَ الزَّبُوْكُمْ بدا کی طرح درو جن کو تا سن رہا اے مشرکانو دینے کانو بیمان تقولونا فاوانے سوائیں تانسو یا دیو مانا وَقَنَكَ الزَّبُوْكُمْ بس بدا کی طرح درو جن کو تا سن رہا ہوں اے مومنانو دی کافرانو بما پاسوانی تقولونا چیوائے تاسو نتوحیدنا دی کافرانو تاسو درو جنتیاو کا وقن دو مانی دی بیاریم یو مانا فقن کذبوکم پس پتا کی سرا درو جن کو دے نکانو تاسو لراو وقن کذبو پس بدا کی ذرا درو جن کو دینے کانو بنی کانو کم تاسو لنا اے مشرکانو بیما بابانی تقولونا چوائے تانسو دانے کان بنی کان دیش تاسو تقزیبو کچی تاسو درو جن ہی تکا قیامت کی بہت سوئی سورہ یونس کی راجی آیت اٹھائیس کے ما کنتم ایانا تابدون سورہ یونس کی دیسی آیت اٹھائیس کے ما کنتم ایانا تابدون نوی تاسو منگا تاو رامدر شوئیم کی زمگا پگئی ناباندے دینے کانو بندی کانو ستاسو تقزیبو کچھ درو جنی ستاسو منگا تاندہ تیارات نہیں رکڑی دوے مانا فقنا کذبو کومو پس پتا کیسا درو جن کو تاسو نراو اے مومنانو فقنا کذبو اس پتا کی اشارہ درو جن کو دے کافرانو کم تاسو نرا اے مومنانو کافرانو تکذیب کو دا مومنانو بما بابانی تقولونا چوائے تاسو فما تستفیعونا فستا کتن لری تاسو سوربانو دا ارول دا عذابا دزاننا ولا نذرا ندیم دالاو ومن یسلم او چاچے شرکو کو من کم نتا سناو نزقو وزقم گا بدبانی عذابا کبیرا عذاب دوئے اس داغا والے اتراز جواب جدا سنگا پہ اول اچھے بازارون کی گرد جو خوراک کئی ناغی جواب کئی جاؤ وہ میاں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ وَمَا أَرْسَلْنَا نَذِيرًا قَبْلَكَ مُنْكِرَ السَّنَاءِ مِنَ الْمُنْسَلِينَ لَبِئْسَ مَا إِلَّا إِنَّهُمْ مَغَرَّ بِشَكَلٍ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ خَمَقَ فَرِيدَ الْفَرَاقَ خَرُلُ الْفَرَاقِ إِنْسَانًا وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ او گردی دل بابا دارنو کے ویم سونا بل اسواؤں کو او گردی دل بابا دارنو کے زکر انسانانو تقاضی دے ضرورت نمو و جعلنا گردو لیمگا بازکم بازن ساسو لبازن باتو در آفیتناو امتحانو اتصبروناو خطاب مومنانو تا او استفام نمرات امر اتذبرونا صبر جوئے اے مومنانو اتذبرونا خطاب مومنان تا او استفہام نم مقصود او امر دے حکم نے جواہر القرآن ذکر کئی اتذبرونا صبر جوئے اے مومنانو وکان ربکا بصیرا او دے ربتا لدن کے سلوے میں اعتراض وقال الذين او ایل کسانو لا یجون لقا انو کیا قیلر این ساتنا دمنا قاسمگاو لولا انزل علینا الملائکتو ولن رازی فمنبانی فرسی او نرا ربنا یا اوین منگا او نرا ربنا یا اوین منگا رب زمگا جواب لقد استکبرو داکی سران سانوٹو گمم دئی فی انفوزیم پا قل خیال کیا قل زرکی واتاو انا فرمانیو کدئی یا سرکشیو کدئی عطوان کبیراو سرکشی لیا یا مہارت یا رون الملائکتاو چو بایدی فرشتے لا بسران بوی زیرے خوش خبری اومن دن پدو رضبانی لیل مجرمینا مجرمانو تاو ویقولونا آوائبا فرشتے حجرم محجوراو حجرم دو مانی دی ویقولونا آوائبا فرشتے حجرم محجوراو بندی چنی جاتاو بندی نی جاتاو حجرن بندی نی جاتاو حجرن بندی چنی جاتاو محجوراو بندی نی جاتاو پرسی و درینن نجات نیستا خلاسی دل نیستا ویقولونا او آئیبا پرسی حجرن بندی نی جات یا بندی چنی جاتاو محجوراو بندے نجاتاو خلاسی دل نجات نن بندے دویا مانا ویقولونا اوائی با کافران حجرن بند کی دا عذاباو محجورا فبندی دو سراو ویقولونا دویا مانا اوائی با کافران حجرن بند کی دا عذاب محجورا فبند دو سارا وقدمنا او اڑان وکمگاو الاما حاغتا عملو وقدمنا الاما عملو وقدمنا اوڑان وکمگاو الاما حاغمان تعملو چکری دے من عمل ساملو فجالنا ہو وَسُبَغَ زُمْنَ دِلَّرَوْا هَبَاءً مَنْسُورَوْا هَبَاءً غُبَارَوْا دُرَا غُبَارَ مَنْسُورَ الْزُلِسِ سَلُورَمْ بِشَارَتَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ جَنَّتِيَانْ يَوْمَئِذٍ فَدَوْرَ الْبَرْنِ جَنَّتِيَانْ فَدَوْرَ الْبَرْنِ خیرن غردی مستقرن مستقرن دو دریدو و آسن مقیلیل او خواب بازارم گو و آسن اوڈیر خو مقیل پیت بازارم گو و یوم آوان غلزو تشاقق السماء چوبا چوی اسمان بل غمامی پشان دوریا دے بی پمانر مثلو مثل الغمامی پشان دوریا دے بل غمامی مثل غمامی پشان دوریا دے یا پحال دوریا دوکے بل غمامی پحال دوریا دوکے وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ اَرَا قُدِبَشِ فَرِسْتِ تَنزِيلَ وَارَا قُدِدُ سَرَوْ الْمُلْكُ اِخْتِيَار يَوْمَ اِذِنِ الْحَقُ نَنَزِرِ سِيَارِ لِرَحْمَان مِرْبَان مَا سِيَارَوْ وَكَانَ يَوْمَن او بی واتا و رضا دو قیامت علل کافرین او کافرانو بانی عصیر او گرانا او تیرا سختا زجر منکرینو در رسالت تا و یوم یعز الظالمو آها ورانا چه چکنا بلگئی چک بلگئی ظالمان علای دهی فقلنا سنبانی یقولونا یقولو وائبا کافران ظالمان یا لیتنی حیاتو سی مان رو اتخذ تو چنی ولی میرے مار رسولی سبیلا پتابی داری رفی عمر علیہ السلام کی سبیلا لارو یا ویلتا حیاتو لیتنی حیاتو سی یا ویلتا حیاتو ساو لیتنی اتو سی مان رو افسوس دې مان راو اتلم اتخذ جن مې ویولې فلان خليل فلان کې دوست دې څه مځ باور غري سورې سورۃ النبا دې څه مځ باور کې اول سورۃ او آیات اخیره آیات نمبر 40 اِنَّا أَنْزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ أَوَيْبَ كَافِرًا يَا لَيْتَنِي حیا دوست مان راو کنتو تو راو کیوے دفاوری افسوس بگی کافران ویقول الکافرو او ایما کافران یا لیتنی حیا دوست مان راو کنتو تو راو کیوے دفاوری قیامت کے در افسوس کے حضرت تبوئی او گوتو بچہ کنے لگئی افسوس بکی یا ویلتا ہائی افسوس تے مانا یا ہائی افسوس لیتنی افسوس تے مانا را لما تخیز چنمی وینیو لے فلانا خلیل فلان کے دوست لقنا زلنی داکی سرا گمرائی کو مانا را وَيَرَوْنَ لَمَّا نَرَوْنَ ذِكْرَ الْقُرْآنِ بَلَى إِذْ جَاءَنِي وَذَاقِنَا شِرَاقَ مَا تَاو وَكَانَ سَيْطَانُ لَا كَلَامَ دَ اللَّهِ دِ وَكَانَ سَيْطَانُ دَ شَيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ إِنْسَانِ مُشْرِكٌ لَرَوْ خَذُولَ شَرْمُهُمْ كَ مُوحِدٌ فِي شَرْمُهُ مُشْرِكٌ وَكَافِرٌ عَلَى شَرْمَيْهِ وَكَانَ الْإِنسَانُ لِلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ إِنْسَانِ مُشْرِكٌ لَرَاهُ خَذُولًا شَرْمُهُمْ كَ وَقَالَ رَسُولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَا قیامت کے دا اللہ دربار کے دا قل امتیان خلاف شکایت تھی کیا کہ قرآن پریخے ہو وقال الرسول او ایبا قیامت کے پیغمبر علیہ السلام یا ربی و رب زمان ان قومی بیشک قوم زمان اتخذونی ولہدی هذا القرآن دا قرآن محجورا پریخیو نیولیو انکاری تیر نکولو وقلے منولو دے تلاوت نکولو دے پمانے زدان نکولو دے بانے عمل نکولو ان قومی بیشک قوم زمان اتخذونی ولدی هذا القرآن دا قرآن محجورا پریخیو محجورا پریخیو زدان پر نکولو ماجرہ کیوں گورا قرآن تا سمرا خلق توجہ ورکی سمرا خلق قرآن دکی دنیا تعلیمونا دیگره آواقی ڈاکران کی انجینئران کی لویر افتران کی قرآن دیر توجہ نور کہنی زکی کلمہ نور دی داغی پا مطلب نکوئی منز نور دی داغی پا مطلب نکوئی گی مسلمانے پا مطلب نکوئی گی و بس صرف آن دنامی مسلمانی دا قیامت کی بنوی علیہ السلام دا امتیانو خلاف کئی کیا غی زان سے امتی ہوئی دنبی علیہ السلام او قرآن پریز وقال رسول او عیبا پیغمبر علیہ السلام صبح قیامت کے یا رب ورم زمان ان قومی بیدق قوم زمان اتخذو نیولیو دی حاضر قرآن دا قرآن محجورا پریخیو او چیچا ذکرے نی نئے ذکرینا و ایما بانی وقت تیر شو و اگر آبانی تیر شو در دنیا کار اغیر پار پی وقت نی تیر و قرآن نپار وقت تیر دنیا کار اتر مرگ پرگی در دو پا کسا غری گی اللہ و تیر تر مرگ عبادت کوا سوری حجر کی تیر شیر وابو درم بانکاو حتی آیات یا کل یقین عبادت کوا دخل لب تر مرگا نے ترمرګه پوری دنیا کار کوي او عبادت نه کوي قران نه لوی عبادت بل تا زګړې دی ویار به څه په وخت تیر شو اگر دنیا نه پاره د باندې وخت تیر نی چې پیټ مړی پاتې روانه سکول تر روانه کالج تر روانه دکان تر روانه بڑھای تر روانه پټی تر روانه مزدورای تر روانه اذر باندې وخت نه تیر او قران نه پاره در باندې وخت تیر شو الان کې د قران لپاره څومره خصوصي رحمتونه او نعمتونه دي او خصوصي کنسټن دی ریاست نبی رسول الله فرمایو سره قران وای زګیه زګول دې کې غلط غلطي وای کوبري دی نه د تبا الله ډبل اجر ورته دعا اجرونه ورته دې چې لونه حضوری کی ویرم اچھے فہمگا وقتی اچھو اندائی دلیل و ثبوت تے جمعات تا قرآن لگول رسوک راجی نانٹول ماشمانی لوی سرے و پکیونی بھی نی نوجوان پکینی بڑاگان پکینی ولی دا قرآن نہیں رپارنے ایسا آن شیطان و تا دوگور کے ویرم اچھے فہمگا وقتی اچھو تیر بدربانی و خالشی تی جنازہ دی اچھتے تھی او قبر تریو تیالا با وقتیر چی نا بدبختا زان تر بد کئی قیامت کی وزر کا نبی علیہ السلام آشی کہت کہ وقال الرسول او عیبا پیغمبر علیہ السلام یا رب و رب زمان ان قومی لیشک قوم زمان اتخذو حاضن قرآن نیولی عزینا قرآن محجورا پریخیو مطلب پانی زان نپویولو سور زخرب کے آیت 44 سلو سارے تم کوئی قیامت کے بعد دا قرآن بارک اللہ تپوس کئی نبی علیہ السلام نبا کئی دا امتیان نبا کئی چدا قرآن وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَإِنَّهُ يَقِنًا لَقُرَانُ لَذِكْرُ لَكَ خَمَقَ بَنْدِي نَسْيَتِ تَلَفَرَ وَلِقَوْمِكَ وَلِقَوْمِكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَزَلِتِ تَبُوسَ وَقُلِكِ نَتَانْتُنَوْا وبار القران کی قیامت کی بالا تبوس کی زگہ ہو امام ابن قیم رحمہ اللہ قصید دنیا کے فرمائی نبذو کتاب کم ورا ہے ظہورہم وتمسکو بذخار بالخذیان فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابتهم اول الارفان دیبا سبا قیامت کے امدہ ہوئی امام ابن قیم رحمہ اللہ آج کوئی چې سبا قیامت کې با دا افسوس کوي او بلکې دنیا کې د دې الله کتاب آیشال ورزولې نبذو کتاب کم ورا ای ظهورین وتمنثقوه بذخارف الهذیان وللم قال الله قال رسوله قال صحابتهم للعرفان اللہ نے خلق ستا کتاب چانا غرزول لے نبذو کتاب کم ورائی ظہورم غرزول دی خلق ستا کتابا رسل شاگان قلو وتمزقو بذخاری فی الخزیانی او منگولی لگولی فامو لما خبر باننی بابا جی او دادا جی میں داکار کرے ہو آئی پس روان دی وَلَيْلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ صُحَامَةٌ مُّلُ الْعِرْفَانِ علمو قرآن و سنت کے آج صحابہ ام ترسول لے نو قرآن لا توجہ نشتا قرآن لا سنگ جردی حق تے آغا حق دینا دا کی مدرسو کے دیر آغا توجہ نور کرے با ناظرابانے میں رکی جی په هغه ځای کې دي او ترجمه اړي رقم وزول کړي ځان به باندې بیا پوری کی مدارس کو د دې حق نه ادا کیږي په جماعتونو کې د دې حق نه ادا کیږي چې کوم نه دې حق ته هر دې کې قرآن سره ظلم شروع دي هر دې کې قرآن سره ظلم کیږي قرآن نبی رسول الله قرآن لسلو لسپی بے لسلو آلاوی تر ورزی لتا وقت نمیلاوی گی نو لسپی لولا لسپی تلاوت کوا او دا سی تلاوت کوا چیتا بیبانی پوشی سوری مزمن کے نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی یا ایو المزملو ومن لیل الا قلیلا نصفہو اہل قسمنو قلیلا عزد علیه ونتل القرآن ترتیلا یا ایوان مزملو اے سرے کتان پڑھون کیاو مل لیلا پاسرن پیاو الا قلیلا مگر لگاو نسو نند دیس پینا اوین قسمنو قلیلا یا کام کردین اللوننی عزد علیه عزیاد کا پدیباننی وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اَوْلُ الْقُرْآنَ بُوَازِهْ وَازِهْ لُسْتُلُ سَلَى وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اَوْلُ الْقُرْآنَ بُوَازِهْ وَازِهْ لُسْتُلُ سَلَى او بیا آخر کی ہوئی سورہ مزمل سلم آیات کی آخر کی فَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ فصل لیا تیانسان مین قرآن نا فقرهو ما تیسر منہو لیا تیانسان مین دینا قرآن لولا عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجی کل پی تحمد لگے دلیو اور پلار کل لالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا نا سر قرآن تلاوت کولو قرآن رسول تلاوت کولو نارنگی حضرت عثمان غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کلا شہید کولو ہے دسپی آ قرآن رئیس ہے قرآن رسول تلاوت کولو اور قرآن لپاسے شہید کو آ قرآن دوینو لے پیسٹو قرآن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبا رکور مخی تناستو اور زور زور رہے قرآن لستو کافران ناغی معجمان بپلارتی ردل ای باوری دو مسلمان ادل با قرآن ناو دو مسلمان غیزانا خوراک تے و سعودی عرب کی آری او جماعت کے خواست اہل زبان دی آئی پی بانی پوئی دی آری او جماعت کے قرآن او قران نه پراتی بیت الله شریف کې پراتی او هي نو قران تلاوتونه کوي دلته د قران حق نه پوره نه ادا کو قیامت کې وجه کې نبی اسلام شکایت کوي وقال الرسول او واي ما پیغمبر اسلام سبا قیامت کې یا رب و رب زمان ان قومي بتقون زمان اتخذوني ولدي هذا القرآن لا قرآن مهجورا پریخو وكذلك اندانگی جعلنا گردو لیمنا لکل نبی اند پردار یو نبی عدو ان دشمنان من المجرمین اد مجرماننا وکفا بی ربکا وکفر ربتا هادی اننا خودنکے ونسیرا او امدادی پیزم اعتراض وقال الذين كفروا او ابا تسانو تكافرانو لولا نزل عليه القرآن ولنرازي بدي پیامر بني قرآن جملة واحدا تول قيوزل باني كذلك دارنگی لگ لگ رہ دیگونگا لینو ثابت تبیه دیر پارا چی مضبوط کمونگا پنی قرآن سارا فعادکا زرستا ورطلناہو او واضح واضح لڑنگا دی قرآن لرا ترتیلا پو واضح واضح لسلو سارا ولایتونکا اور آتنا کئی دیتا تا بیما سلین پہ تیراز باننے إلا جئناك مغرتكم تاتا بالحق فجواب سرا وآسن تصيرا أفقا وزاها سرا الذين هاكسان يوشرنا تجمع مقرسي دي على وجوههم فمخنود ليباني إلى جهنم جهنم تا اولائک را کسان شرم مکانن بطرد درجیری وظلو سبیلا او دیر گمرالین سمیلارینا تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا موقع اعتراضینا اپا نبی علیہ السلام اپیزے اعتراضینا او داغی جواب نیوکا وہ تو آقے موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی دپارہ تسلی کی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ انہوں تورات پیوزل ورکڑے ہو بیم نو من لے بلنا چی موسیٰ علیہ السلام پیدا شو کلنا دڑن بار رضینا پا تکلیفون مصیبتون بانستار شو نبی علیہ السلام در تسلی ورکڑی وَلَا قَنَا تَعِنَا عَبْدَا کی طرح ورکڑے ہوں گا موسیٰ کی طرح موسیٰ علیہ السلام تا توراتا وَجَعَلْنَا وَقَرْ ظُلِمْنَا مَاهُ دَسَرَا اخاور دد هارون وزیرا هارون السلام وزیرا معاون فقلنا ذهبا نوئل منگلا سیدوا الى القوم الذين قوم دا کسانو تا کذبو بی آیاتنا چیدرو دن تیہ کروا بایتنو دنگا فدمرناهم پس حلاکنگا غیدنا تدمیرا فهلاك ولي سلام وقام نوين وقام دنو علي سلام لما كذب الرسول كلا جد روخ اليوديفان بيالهم السلام باني اغرقناهم غرقم دينرا وجعلناهم وغذرهم دينرا للناس نبالنا خلقوا آيات نخاو وآتدنا تركرينهم للظالمين دفعنا الظالمان عذابا أليما عذاب دردناك وعادنا عاديا وثمودا وثموديا وصحاب الرس أو قويوالا جنغيوالا قوم دسيب عليه السلام وقرونا نوفيري بين ذلك كثيرا ومن ذلك ديرين وكل نوطول ذربنا بیان کری دیمونگا لہو الامثال دلا احکام امثال وازن احکام یا حالتو وَقُلَّ النَّوْا تُولَوْا امثال مثالون فقوانو یا امثال احکام وَقُلَّ النَّوْا تُولَ تَبَّرْنَا لَكْرِهُنَّوْا تَتْبِيرَ فَحَلَكْ وَلِسَرَوْا چاکینا فرمانی کرو تول میں تباہ کرو وَلَقَدْ آتَوْا عَبْدَاكِ تَرَرَاتْ لَكْرِهُ دَئِ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّذِي فَقْرِيَا بِبَانْدِ اوم تیراتو چیوارو لیتی امتوارن ساو ورول بداو اوم دلوت اسلام بانی رکان باران ورولو شرک کولو او بچبازی کولا زمکے پیورتا کهو کانی پی ورول وفلم یکونو آینو دائی یرانہا چلی دلی دی لراو بلکانو بلکی خودائی لای دونا چی اقیدن ساتی دائی نشوراو ددبارا پا وہ پورتا کی دونا قبرنناو ددبارا پورتا کی دون قیامت انکار کئی ویدارا او کاؤ کل جیوینی تانراو کل جیوینی دائی تانراو این اتقیدونا کاؤ ننیسی دائی تانراو الا حضواؤ مگر پٹو کو ساراؤ احاز اللذی عدی وی احاز اللذی آیا دادیا کساؤ باس اللہ رسولاؤ چلے گلے دے اللہ پہ امبراؤ نبیر اسلام با فلا رسولی دادیا پہ امبر پہ امبر دادیا پہ امبر تن سی فلا رسیل نرکسی بیشاری کے دادیا جرولیاء دشمن دیا دادیا پیرانو پر اچھ خبری کئی اغداری اغداری رابی نبیر اسلام پسی احاد اللہی آیا دادیا کساو باس اللہ رسولاو لگلے دی اللہ پیمبراو دارے ٹوکی پوری نبیر اسلام پوری ان کاداو یقنن نیزی قریب دی ان کادا یقنن نیزیو اللہ ذلناو کی اولے مونگلارا گمرا کرے مونگلارا ان آلیا چن آدم ادتگارا نوزمونگا نجیو چلی پیامبر مونگلارا قبل خدایان نارو لے لولا ان صبرنا علیہا کچر دیکھ لنکے مونگا پدی قبل خدایان نباننے کی مونگا کلکنے نمگا خویارو لیو مشرکان ہوئی وَسَوْ بَيَانَمُ نَوْزَنَي چِفُوِ بَجِدَي حین ایرون اللہ زہباؤ کلو جیوینی دی عذاباؤ منا زوالو سو کنیر گمراؤ سمینی لادت ہیلارناؤ ارہ ایتا آیوینی تا منا سوکاؤ ایتا غزا چینی ولی دے الہو مددگار پل ہواہو پل خواہش لراؤ اب آنتا تکونو آیا سیبتاؤ لے پدبانی وکیلا جی مہارو ہم تحسبو آیا گمان کہتا ہوں ان اکثرم یقنا زیاد دینو یسمعون اور یہ قرآن آیا کی دنیا بوئی پا قرآن مان لے تسرے چرا ٹور خلق یوری آدھے کوئی اللہ ویننا وگنو لے آواز رسی انہم نجدئی إلا كالأنعام مگر پشان دا چار پیانو دی وامی خاکڑا بیزا زناور سنگ آواز ہو دی داو چید دی وگنو تاواز دی او دای دلیل دی چی قرآن پی اثر نکی وگنو تی آوازی شرک کئی بابات رامدت سے ہوئی قرآن آوری وگنو تی آواز دی او انقلاب نرازی عقیدہ کے انقلاب نہ راځي عمل کې نظرې دا دلیل دی چې دای لکه د وامه وګړو بيزو پہچان اواز یې وګونو تر سیږي انم دی الا کل انام مگر پہچان نه چا بیان دی بلهم ظنوا بلکې جناور نوم بدر دی سوره اعراف کې په سی آیت 179 کې یو سلام یا حکامت یعن کے چی دا زناور دی قرآن نوری اولائکا کل انامی بلو مزواللو اولائک هم الغافلون دا آیات اخر کې اولائک کل انعام دا کسان پشان دا زن اور دی بلو منزل بلکی زن اورنم بتر دی اولائک هم الغافلون دا کسانم دیرینا خبرنا قرآن ناو دیرینا غافلنا قرآن ناو او چی زن اور دی بلا ناکر تخیر اللہ وی سوری محمد وری آیت نمبر بارہ بلا ناکر تا زناور خیر چی زناور سنگری وَالَّذِينَا كَفَرُوا دول سمیات میں وَالَّذِينَا كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْأَنَامُ وَالنَّارُ مَصْوَلَّهُمْ والذین کفروا او کسان چی کافران نی یتمتعونا فیداغ لی دی دنیا کے ویاکلونا خوراک کئی دی کما تاکل الانام لکا سنگا چی خوراک کئی زناورا ڈنگر چار پیانا لے بلا نقرا لکا زناور بچان چی والاڑی او پا والاڑی خوراک کئی ندلتا سور فرقان کی موئی دارا خیال نشی دی آواز اوری قرآن اوری دی اوری کل کرا وانی خو گڑو بیزو پچان ام تان سب ویا گمان کہتا ہو انا سرم یکن انزیان تدین ہو یزمعونا اوری قرآن منی قرآن آیا قلونیا بوئی گی پا قرآن باننے ننا انہم نی دی الا کل انعامی مگر پچان در دنا اردی بل هم از اللہ سمیلا بلکہ دئی دیر گمرا دینا سمیلا دینا علم ترین گریتا دلیل حقی پر اس بات توحید علم ترین گریتا الہ رب کا رد دا کیب مدد دلنا سرنگیو گد کرنیم گر سورے ولو شاہ آف جر وفید اللہ لجالہ ساکنن خواقا گرزو لے بیوندی لے رولا رو یا ہمیشہ سم جان شمسا سم بل پارا ترکیب دے زمانی سم جان شمسا یا گرزو لے مگنور علیہ پری باندی دلیلا سم قبضنا ہو بیا کمونگ دیل رو روندونگ دیل ایلینا زانتا یا ایلینا بی حکمنا وَكَمْ زَمْنَا قَبْزَهِ يَسِيرًا فَكَمُولُ وَسَانُ سَرًا اتم دلیل اقلی وَهُوَ الَّذِي عَدَانَا هَوَزَاتِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْنَا اگر دولینا تاسولا اسبا لباسا جاما وَنَّمَا اَخُوَا صُبَعَةً رَحَتَ بَدَنَا وَجَعْلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَجَعَلَ النَّهَارَ وَغَذُلِنَا وَرَزَوْا نُسُورَ وَحْدَ غَرْدِدُوْا نَحَمْ دَلِلِ اَقْلِي وَهُوَ الَّذِي عُدَالَّا حَوَزَانْتِ عَرْسَلَ الرِّيَاحَا شِرَا لِكِ بَعْدُنَا بُشْرَمْ بَيْنَ دَي رَحْمَتِ زِرِ مَقِدَ رَحْمَتْ بَلْنَا وَانْزَلْنَا أَوَرَهُمْنَا ما انت هورا او با پاکی باران پاکو لنخی آبیه دیر بار جتا دکنگا پدی باران سارو بنتم میں تنکل اوچاو ونسقی اہو آخر کونگا دیلنو مما داغنا خلقنا جبی اکرینگا انا من چار بیان وانانسی کثیرو انسانان ډیرو ولقد صرفنا او دا کی طرح ګرځوم نا دی دلیل لرو ولقد صرفنا او دا کی طرح ګرځوم نا دی دلیل لرو بینم پمیند دی کی یا بیا بیا بینم ګدا ترین یا بیا بیا بیانونگا دا قرآن بینوں پا مہند دائیں کے لیا زکرو دیرا پارا چپنو اخلی دائیں فابا اکثر الناسی فابا پس انکارو کو اکثر الناسی زیادو د خلقنا الا كفورا مگر انکار انو کو د کفرنا ولا شینا کجن فاقوین زمنا لباسنا خام خالق لبنگا فی کل قنیت ان پاجیو کلی کی نزیرا یا اور کون کے فلا تو تل کافرین پس ممنا خبرن کافران و جاہد و موجیات کون دیسر بیہیپ بیانرن قرآن سرا جہادن کبیر جہاد الوی جہاد کبیری دا قرآن بیان تو ہوئی و جاہد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمان کئی و جاہد ام جہاد کون دی سرا بیہیپ بیانرن قرآن سرا جہادن کبیر جہاد الوی جہاد قرآن بیان تو ہوئی زګ دې کې د ټولو مناهي ورته د شرکیات ورته د بدعات ورته د هر قسمه ګنا ورته هاو اوامر او نواهي مې کې ټول ذکر دي دا بنیاد اساس او قران اساس ته بنیاد دا اسلام لري الله وي فناتو تل کافرین او پس مومنا خبره د کافرانو وجاهد موجيات كون دي سرو بيهب بيان القرآن سرى جهادا كبيرا جهاد الوي تفسير روح الماني مانا كي وجاهد موجيات كون دي سرى روح الماني صفبت كيسكي وجاهد موجيات كون دي سرو بيهب بيان القرآن سرى جهادا كبيرا جهاد الوي تفسير ابن كثير سليسم جل سو تین سو اکیسو و جاہد اومو جہاد کون دین سرو بھیپ بین ارد قرآن سرو جہاد انن کبیرو جہاد لوی تفسیر قاضین سو تین سو باون و جاہد اومو جہاد کون دین سرو بھیپ بین ارد قرآن سرو جہاد انن کبیرو جہاد لوی ابن جرید فی لسم صفا و جاہد اومو جہاد کون دین سرو بیب بیان القرآن سرا جہادا کبیرا جہادا لین شوکانی سرورم جل سوا اکاسی یوتی ام و جاہدوں بیہی اور جہاد کون دی سرا بیان القرآن سرا جہادا کبیرا جہادا لین تفسیر مظہری وم جل سوا بیانی دو سلی سوا و جاہدوں جہاد کون دی سرا بیہیب بیان القرآن سرو جہادا کبیرا جہادا لین تفسیر ابو سعود فگم جلس و دو سو پچیسا و جاہدوں اور جہاد کون دین سرو بیہیب بیان القرآن سرو جہادا کبیرا جہادا لین معرف القرآن فگم جلس و چار سو پچاسی کی وجاهدهم او جهاد کون دین سرو بیب بیان رن قرآن سرو جهادا کبیرا جهاد لوی لوی جهاد على قرآن بیان دی اوامر او نواهی پکی ٹول لی لسم دلیل اقلی ووالذی او دانا وزان دی مرج البحرین چی جاری کری دی دو قسما اوبا دو دریا بنا هذا دا یو عزبن خوب دے فرات خالصا و هذا دا بل ملح مالگین اجاز تریو و جال بینهما او گردولی پمیندری دوارو کے او گردولی نا پمیندری دوارو کے برزخن پردا و حجرن او بند محجورا بنچے وهو الذي يولتن دليل عقلي وهو الذي أعطى الله وذاته خلق من الماء جبرا قرد نوبنا بشرا سره فجعله فقرزل دي دلرا قرزل دي دلرا نسبا خوند نسبا وسهرا وسهرا أو خوند سرقني وكان ربك قديرا ادينا قدرت والو ويا بدون عبادت كيد من دون الله بغیر اللہ نو مالا انکو معاتی بیدن اور کہیں دیتاو ولا یزر رمون ضرر وکل سی دیتاو وکانا الکافر دے کافر علا ربیہی ومخالفت درم قلقی زہیرا امداد امداد کو ان کے ومان سلنا کا او نبیر لگر امگتا لرو نبیر اسلام تاللہ ہوئی وما ارسلنا کا او نبیر لگر امگتا لرو الا مبشرا ونذیرا مگر زیرا کو ان کے او یرا کو ان کے زیتا الله دې په خیر سره دوه غانې کوي الله په خیر سره دا عمره روان دي الله دې په خیر سره ورسي دوه غانې کوي موږ ټول ته الله په خیر سره ورسي او ما ارسلناك ان لنغلم غثالرو نبي اسلام تعالی وي او ما ارسلناك او نرر لگرم گتالرون الا مبشرن مگن سیرور کونکے و نزیران او یرور کونکے قل قوامت پیغمبر علیہ السلام و السلام ما اصلکم نوارم نتاسنا علیہ پلی بیان مانی من عجرین سمجدوری سیوزو سبتلاو الا من شاہاو دو من یو استثناء منقطع سرا یا استثناء متصل سرا استثناء متصل وما اصلكم نوارم تاسنا علی بن قرآن من من عجر ساجر سیواز بدل الا من شاء مگر دادا نوارم ایت تغذا جیونی تی الا من شاء مگر دادا نوارم جل جاق و خشی ایت تاکیدہ خودنی سی الہ ربی سمیلہ رب اقفلتا لارو دادن غارما زدن سوارم نا زان دفارا دادن غارما چی اللہ تا زان نزدے کئی چی اللہ دن ازاشی چی جنت صلاح کئی زدن سوارما نا او دیم استثناء منقطع قل قوانواتے پی امالی صلاة والسلام ما اصلکم علیہ نوارم تاسنا پری بیان باننی پری قرآن ماننی من عجرن ساجر سمزدوری الا من شاء استثناء من قطع او الا فمانا لیکن الا من شاء لیکن لچاتی قفشی آئین تاخذ ادنی سی الى ربی سبیلا رب فلتا لارا زدن سوارم نا او اللہ تا لارونی سید تا اللہ تا بیداریو کئی چی اللہ تا نرزاشی و جنت تا مبوزی دولتم دلیل اقلی و تاوکل علال حی اللذی و تاوکل آزان سپارا علال حی اللذی پانجوندی ها ازاد باننی لا یموتو چی نمری و تابیہ بحامنی اغاز ذات نا او غار جوابانی مرگ نرازی و هو حی لا يموت اغاز ذات جا همیشه جونده ری و تاکل علی الحی اللذی اوزان اصبارا فا جونده ذات باننی و تاکل اوزان اصبارا علی الحی اللذی پا جونده اغاز ذات باننی لا يموتو چی نمری مرگ نرازی همیشه جونده ری الحی القیوم ہمیشہ جو اندیر تدبیر کون کرے وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِّ اَوْزَانَ سَارَ فَوَجُوَنْدِي ذَاتْ بَانْدِي الَّذِي هَوَذَاتْ لَا يَمُوتُ چِنْ عَمْرِي وَسَبِّحْ بِحَمْدِي وَفَاقِ بَيَانْ كَانْ صَلَى رَمْ دُنُدَ اللَّهُ سورة طلاب جو ہوئی حضر محض کی وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ عَزُّهُ او چاچی زان سر پا اللہ باننی دا اللہ کافیر دلراؤ ومیتو کل علاللہ او چاچی زان سر پا اللہ باننی وہو حضبن دا اللہ کافیر دلراؤ اللہ بانی زان سر وطوکل علالحی او زان سر آجو اندی ذات باندے دیو جنا حدیث شریف راجی چکر لکوڑو جے نو دعا ویا بسم اللہ توکلتو علاللہ ویم دادنم دالو فالنابا نیزان سارمزاو بسم اللہ توکلتو علاللہ دعو یا اللہ با نیزان سارا وتوکل علاللہ وتوکل علالحی اللذی اوزان سارا با جو اندیہا وزاد باننی فالنابا نیزان سارا اللہ بانی واللہ فلیتوکل المتوکلون او فاللہ بانی زانی اسفاری زان سفارن کی واللہ فلیتوکل المؤمنون او فاللہ بانی زانی اسفاری مؤمنانو قرآن حفظان نبیہ تپوس کوئی چاہی بذکرے اگر تپوس کوئی چرا کم دیکھے جدا آیا تو ایلہ کرے توتی یاد کری خوایات سنو تو نہیں یاد ہو دا گاڑے چلرے نا پسپیٹ کے راپریز میں بیا پچڑے تھی حافظان کے تلاوت کے کاریان تھی نو چی اون خلی روپیا پچالا تھی گاڑے مجھے نلرے نا پھر آمن لکی گیا ہاں سے وطا نہیں یاد ہو واللہ ولیتوکل المتوکلون اللہ بعد ازان اصفارا وطاکلن لنحی اللہی ازان اصفارا پاگا جو اندیا غزاز باننی لا یموتو چنمری وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِأَنَّهُ سَرَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَبَابِهِ وَكَفِرِ فَتَبَانِي بِذُنُوبِ عِبَادِهِ بَا او كَفِرِ اللَّهُ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ فَغُنَاهُ نُدْبَنِ گَانُ قُلْبَانِ خَبِيرًا خَبَرْدَارًا دیا لسم دلیل اپنی الَّذِي حَوَذَاتَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ اِذِ فِلَقْرِ دِ وَلَا دَوَلْمَكِ وَمَا بَيْنَهُمَا آجِبَ مِنْدَنِ دَوَلُوْكِرِ فِي سِتَ دِيَ اَيَّامِن پَشْبَقُ لَمْحُوْكِ سُمَّا سَوَا عَلَى الْعَرْسَ سُمَّا سَوَا بِيَا بَرَابَرْ دِيَ عَلَى الْعَرْسِ بَالْبَانِ الرَّحْمَانُ مِرْبَانْ بَسْيَانِ فَسْأَلْ بِهِ قَبِيلًا فَسْأَلْ نُؤْوَالَ بِهِ عَنْهُ بِهِ بَمَنَعَنُهُ فَسْأَلْ بِهِ فَسْأَلْ عَنُهُ اُوَعَلَ رِيَ اللَّهَنُو نُشِكَلَتِنَ اُوَعَلِنُ قَبِيلًا اُبَمُمِدِيَ اللَّهَ لَنَا خَبَرْدَارًا وَإِذَا قِيلَ رَوَا قَلَنْ جَرِسِ لَيْتَاو اُسْجُدُ سَيْدَوْكِ لِلرَّحْمَانِ مِرْبَانْ بَانْ شَاتَاو سَيْدَرَ تِلَاوَتْنَا بِيَا سَيْدَوْكِ تِلَاوَتَاو وَإِذَا قِيلَ رَوَا جُدُو اَوْقَلَنْ جَرِسِ لَيْتَا سَيْدَوْكِ لِلرَّحْمَانِ مِرْبَانْ بَانْ شَاتَاو قَالُوا اَيْدَي وَمَرْ رَحْمَانِ او صوب دے رحمان صوب دے مربان بادشاہ ان اسجدو آئے سیدو کمونگا لما آتا مرنا چوکم کیت مونگا تاو وزادو موزیاد کی دیدر نفورا نفرتاو دا بیان دا قرآن تو اللہ قرآن بیانے دے نورم نفرت کئی تبارک اللہ دے نفید شرک بالبرکات تبارک اللہ یو سوال لسم دلیل اقلی تبارک اللہی برکت جون کے لئے حوزاتاؤں تبارک اللہی خیر جون کے لئے حوزاتاؤں جانب سمائی بروجن چگر دلی پاسمان کے پڑھوناؤں و جانب بیہاؤں اوگر دلی پیرکڑی پڑے کے سراجن سراجن ڈیواؤں و قمرم منیراؤں اصف مہرو خاناؤں اللہ سم دلیل اقلی وہو اللہ یودا اللہ وزاد جعل اللہ چگر دلیل اشفا والنہار اور ازاو خلفتا یوبل فسراتن کی لمن آشان را ارادا جردو کی ایت ذکرا چپن واقلی او ارادا شکورا یا ارادو کی تتابدا رئی قدا عباد الرحمن در اللہ رب نگانا دو مومنان صفات ذکر کئی وعباد الرحمن اللذین او بنگانا مہربان بادشاہ اللذین آکتان دی یمشون علی الارض کی زیرے پس مکبان دی حانن پاجدے سراو حانن پاجدے سراو پاجدے بانی دی پتہ کبر ندی ویزا قاسبهم الجاہلون او کلا چه خبر کئی دی جاہلان سراو ناپو خلق سراو چی پا مسئلہ بانی نکوئی ویزا قاسبهم الجاہلون او کلا چه خبر کئی دی ناپو خلق سراو قالو سلاما وایوتنی سلامتیا خبراو دانا چه جاہلان سر خبر کئی نوتای چه دولی سے سلام دانا دا مطلب نرے سلام دے دے کے دا تسلیم نمستق نرے دا تسلم نمستق دے سلامتیاں خبر اور تکئی وَإِذَا قَاسَبَهُ الْجَاهِلُونَ او کلا چه خبرے کئی دا مومنان بندگان دا اللہ جاہلانو سراو ناپوا خلقو سراو قالو سلاما وَيْوَسَنا سلامتیاں خبرہ دا بچاو خبرہ د جهنم نه په بس کېږي یا کلمه توحید دا وایذا قاسبهم الجاهلون او کله چې خبره کوي مؤمنان جاهلان سرا نه په خلق سرا قالوا سلاما وای وتلینا د بچاو د توحید خبره ورته کوي توحید بیان ورته کوي چې د جهنم نه په بس کېږي والذین مؤمنانا کسانی بندگان د الله کسانی یبی تو نلنا بیم کس پتی رئی دبارا درزا درم تدئی سجد اون و قیاما پس ایدو پولا رباندی اس پیل اللہ عبادت کئی والذین آو بنگان دا اللہ کسانی یقولونا جوائی دئی رب نصرف اننا وَرَبْ زَمْنَا وَلَيْزَمْنَا عَذَابَ جَهَنَّمْ عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا يَكِنًا عَذَابَ جَهَنَّمْ كَانَ غَرَامًا دَسْتَخْدِ إِنَّهَا يَكِنًا دَا سَاءَتْ بَدْزِرِ مُزَّقَرًا دَوْدْرِدُ وَمُقَامَ عَوْدُ سِدُ زِرِ قَامَتْ دَوْسِدُ والذین او مومنانا کسان دی بندگان دا اللہ کسان دی اذا انفقو کنا چه خرس کری دی لم یسرفو زیادے نگئی پا خرس کے پا خرس کولو کے لم یسرفو زیادے نگئی اسراف نگئی پا گناہ والے پیسے نے لگئی ولم یقترو او نکمه کئی نبخل کئی وکان بین ذالک قواما او ویپ مند دیکی ولار والذین او بنگان دا اللہ کسان دی لا یدونا ما اللہ چنر مدد کئی سران دا اللہ نا الان آخر مددگار بل ولا یقلون النفس او نوزی نفس التي حرم الله کی حرام کرے دے اللہ الا بالحق مگر قانونی شرعی سلام کیا بات چاہی موری دا ولا یزنون آن زنا کئی دا مومنان را صفت دے ولا یزنون آن زنا کئی ومن یفن ذالک آن چاچو خدا کار یلقا ساما مقام فسی سزا دا گناہ سراو یو زعادو چند پیسی لہو لازامو دتا عذابو یوم القیامت پر رضا قیامت ویخلدو آمی شبوی فیہ پریک محالو فارس لیلو اللہ من تابا مگرانو سوکی تو بیو کلو و آمنو ایمان روڑیوی وعمل عملا صالحا او عمل کری عمل نیکو فاولائکا بدا کسان یبدل اللہ بدل بکی اللہ سیعاتیم گناہنا تدی حسنات بنی کو باندے سونا مہربان بات چارے گناہنا والا بنی کو بدل کی چی توبہ دیو کا وکان اللہ غفورا رحیما او دے اللہ پاک بخون کے مہربان خپل بندہ تا دبا دا بخنی دپارا مغفرت دپارا بانے بوری گناہو نے رسوم رڈیر کری اللہ وی توبہ و باسا کی دین شرک لرکا امن در ندیر اسلام پتر کبانے کا اسم را گناہو نے تیرے کری اوہ تپنے کو بدل کما وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا آدھے اللہ پاکا بخون کے مہربان وَمَن تَوَاچَا چے تو باؤ کلاو وَعَمِلَ سْوَالِنَا وَلِكْرِ وِنِيكَو فَإِنَّو فَشِقِنًا دَي يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ رَغْرِدِ اللَّهَ تَا مَتَابَا پَرَغَرْدِ دُوسَرَو وَالَّذِنَا وَكَسَانْ لَا يَجَدُونَ سُورَو كِنْ حَاضِرِيگِ بَاطِلُ مَجْلِن سُنُتَاو غَلَطُ مَجْلِن سُنُتَاو وَإِذَا مَرُّوا كَلَّتِ تِرِگِ دَي بِاللَّوِ پَابَا تِلُ مَجْلِن سُنُبَانِ بَبِ بَيْدِ كَارُ رُبَانِ لَوَا آرِيَ بَاطِلْ كَارُ وَإِذَا مَرُّوا كَلَّتِ تِرِگِ دَي بِاللَّوِ بَبِ بَيْدِ كَارُ رُبَانِ شِرْكَ وَبِدَتَو مَرُّوا كِرَامَو تِرِگِ دَي پَتَرِكِ دَي عِزَّتَو مَرُّوا كِرَامَو تیرگی نئی پتنکی نا قرآن و سنتا کرام دا عزت پتنکی تیرگی سوئے آلہ کیوئی دیر درمہ درمہ یا کی دیر سمجھ بارا اقراؤ ربک الاکرم اولونا دا اللہ کتاب اللہ بے عزت من کی تالر مرو کرام تیرگی نئی پتنکی نا قرآن و سنت باننے قرآن و سنت تو تبایا نہیں والذین او بندگان دا اللہ کسان دی ازا ذکرو بی آیات ربهم کلا چی پنو پیشی نیتا پایتنو درب دلی لم یقیر رو نپری زیدی نگر زیدی علیہا پدی بندی سمن کانا وامیانا اولان دا والذین آکسان یقولو ناشوائی دی ربنا ارم زمگا حب لنا را کمگتا رو با کمگتا من ازواجنا لبی بیانو زمنا و ذریاتنا آدولا زمنا قررت آجن یقون کی دسترگو و جعلنا اوگز امگا للمتقین اماما دپارا دپریت گارانو اماما پیسوا وَجْعَلْنَا اَوْغَرْ زِمْنَو لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَو دفارا دا پرزگارا روپس پیشوا پیشوا مشران دا یو قسم تا دعام دا فل اہل آیا سہار یو سرے دا فل کور مشر دے مانا دے دی یو دا شوا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَو اَوْغَرْ زِمَا دفارا دا مُتَّقِيَانُ پرزگارا روپس پیشوا اللہ زمان کور کے طول پریز گاران کے ہرے و سرے دفل کور مچر دے اللہ زمان کور کے کشران پریز گاران کے وجالنا للمتقین اماما او گرد امگر پر پریز گارانو مشراؤ اولائے کادا کسان اماما پیشوان مشران اولائے کادا کسان دامخ کے عطا صفات ذکر شو دیتو صفتن والا اولائکنا کسان یلزونا اندہ پیزم بیشارت ہے یلزونا الغربتا بدلو اپنیسی دی تابانا خانی بیمان صبرو پس اوکتائیں چلی صبر کرو نیک لکو پمسر توحید باننی ویلقو نفیحا او مقام کی اباپنی جنت کی تحییتا و سلاما پیس کشای و سلامتی آسانو خالدی نبی حامی شوی پدی کے حسنت سو خیست دے مستقرن زیدو دریدو و مقاما آزیدو زیدو قل اوہتے پیمبل صلاة و سلامو ما یعبو بکم ما یعبو بکم ندر گئی تا ستا ربی رب زمان دو مانی دی ما یعبا بکم ربی لولا دعاؤکم صدکار در زمان چی تاسو تدر کی عذابا لولا دعاؤکم کچرنی بلن ساسو غیر اللہ لرا که غیر اللہ لرا مرد که اولیاء تا دا اللہ صفات نور کوئی دا اللہ تکاری جی تاسو عذاب در کی قل ویاتا ما یعبا بکم ندر کی تاسو تربی رب زمان عذاب لولا دعاؤکم کچرنی بلن ساسو غیر اللہ لرا که غیر اللہ لچرا نور کوئی یا بلا مانا ما یعبا بکم صدیکار در رب زمان لولا دعاؤں صدیکار در رب زمان چیزاب در کتاب دوتاؤں لولا دعاؤکم کچرنی بلن ساسو غیر اللہ لراؤں که غیر اللہ لرا مدد کوئی نظمارا اللہ سکاری جیتا صلاح عذاب در کی او که غیر اللہ لرا مدد کوئی نظمارا قصد عذاب ندر کی وَقَلَ كَذَبَتُمْ پس بتا کی سرا درو جنتیاں کا تاثر پا قرآن باننے تا قرآن تکزیب کوئی فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَو فَسَوْفَ يَكُونُ ذَنَتِ شِبَا لِزَامَو عذاب لازمو عذاب بالا در کی رو قرآن خلاف کوئی منس کو نبیا نو سبقو بانگو یا لکھا